الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. سورة كهف کی اول واقعہ و قصہ اصحاب کهف بیانی جمعہ کی اجمالاً ذکر شیو او دی زین تفصیل شروع کی. اوی کی تعلیمات تھی دو امت پارا ہدایات. اول ہدایت پا کتا دیں اللہ رب العزت وی دی قرآنی او قصہ او واقعہ چی بیانی گی ناغی کے مطلب صرف حقی دید پار اللہ بیانی چی حق کارش از نورو کتابونو قصی وغیرہ چی اغی کے نور سو مطلبو نئی چه اکثر داغی تعلق د دنیا سره ای او د انسان د خواهش او طبیعت سره ای اغی تپیس لذت حاصلی گی و ملاوی ادو قرآن قصه واقعا اغم دید پاری چه دی که کم حق دی د اللہ رب العزت چه اغخ کارشی خلق تا او بیاور پسی د دې اولیاء کرام چې اصحاب کهف ورتویل شي دا غي سو صفات بیانې په ترتیب سره چې ول انسان ته زړه ته سکون او رڼا حاصل شي حق و تراشي فارې سره نور سشکونا و شبهاتی شیطانی وسوسی د بندیانو طرف نوم سغلط سوالونا او غلط شبهاتی نو دغه موقع کې انسان پریشانی اگر چې مقصد و ته حاصل شي زړه ته ایمان راشي لیکن و سره خواوشا غیر چا پیرا ډیر مختلف شبهات او شکوکی الله رب العزت دتا د ایمان راولو نفس توفیق ورکی جداغی شکوک و شبهات و نظان ساتلی شی اللہ و لزلکی و قسم لا استقامت پیدا کی بے پروانی پاگ خبر و بان ابی آتریم مرتبہ کی اللہ ددی قابل گرزی جدی اغخپل ایمان اغخپل عقیدہ چې دوا سره ډیر محبت ته هغه بلتم دعوت ورکولش او کله چې بلته دعوت ورکي نو دی وخت کې الله رب العزت د سره نور د خپل طرف نام معاونت کی او غدا دې چې زلواله مضبوط کی زلواله کلک کی زګا چې د حق د بیان د پاره درېدل ګران کار دی دیګ خامخ انسان باندې روب راضی او کله چې الله د زلو مضبوط کی نو بیا غروب نه ای نو دا سلور مرتبه دلته هم ذکر کوي د دې خلقو چې الله وی اول د دې زړونو کې ایمان راغې چې کله یو بل سره نږدې شو د یو بل نه تاسو نو کړل بیا یو بل سره مشوره وکړه چې مونږ ته د قوم دا کار غلط ښکاري دی چې د چا عبادت کوي او بندگی کوي نو دغه خدای عبادت لایق نه دی د عبادت لایق خو هغه ذات ته چې د اسمان او ځمکه پیدا کړی زمونږ بالکل د قوم نه جدائی ده براءت ته زمونږ د دې عقیده سره بالکل اتفاق نشته بیا چې کله الله ولا توفیق ورکو نو دا مشوره وکړه چې دا خبره وته کو کړي چې الله رب العزت دیتم دا خبره په زړه کې واچي او دیلوم توجه پیدا کی نو بیا را لودریدو دا مسله کوي او دا غي مسلې انداز چې قران ذکر کوي دې ځای کې چریو یو لفظ ویل دي نو هغه یو لفظ په حقیقت کې هر یو جمله په حقیقت کې دی یو زبردست شک او شبهه جواب دی او دی یو قوي سوال جواب دی نحنو نقص علیکا مونږه بیانو پتا باندې نبأهم بالحق واقعا او قصه د دې اصحاب کهف او د دې لپاره نه بیانو چې صرف خلق د دینه دلچسپی حاصل کیو دا خبره په ناشنا او لګیو اوه وا پیو کی جواه وا ندی د پرنا بالحق چې حق کار شي خلق ته چې دا حق په دنیا کې څنګه راغلی دی د دې ابتدا څنګه ای د دې انتها څنګه ای کمی طریقې سره الله دا حق په ښکارا کوي ډیر سپشور او زوک کې اډیر په اړو جګړو کې اډیر په مقابلو کې حق دغه ته وي هغه سره خپل هر شي سره خپل علاماتي کنا حق سره خپل علامات شته کنه پاغي پیجندې شي انهم فتيه بشکا دا صاحب کهف چو دا یو سو ظلميو فتيه د پتا ځوان ظلمي ته وي یو سو ځوانانو کشرانو نو د دین یو مسله معلومه شو ابن کثیر وی ابن کثیر وی ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر هغه وی فتیتن هم شباب د ځوانانو ته وی ظلمو ته وی بیاوی هم اقبلوا للحق و اهدا للسبیل دا زوانان او ظلمی چی کنا دی حق دیر زر قبلی لگه اشاره وار حدیث ایلار دیر خمالو مولشی من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في الدين الباطل داغي مشرانو سات سالونا پیغی ار قسم گمراہی کی ننوتی دی پا دین باطل کی اگی چتا مانی چتا دیر کم بیاوی وکذالک ولذالک کان اکثر المستجیبین للہ تعالی ولرسوله شبابا دیو جنوی اکثر قبل ان کی د الله تعالی د حکم او د پیغمبر هغه ځوانان د قریشو مشران خو نو د قریشو مشران خو ټولو مقابله شروع کړه منسوبی شروع کړي او جاری کې کم کشران کشران کنه ناغي مان راوړو نزلته الله رب العزت وی جنم فتیتن اولیاء سوکی کشران ظلمی چغی دین تراشی او پدا سنوی عمر کی دا دین خدمت شروع کی نو قرآن دیتا اولیاء وی او خلق اولیاء چاہتا وی چی بودا شی خلب شی پیس نپوی گی نوی دا ولی شو نه ده خپل دین نه خبری نه ده پاک پلیت نه خبری دماغی هم کل صحیح و کل نی نه ده من خلقوی دا ولی ده دا ولی ده و... کده در باندی لاس راخ کنو برکتی شوی او کده در لخلی کی تکلنو برکتی شوی دا ده نجس قوم عقیده ده خواه تکا مشرکینو کی بالکل صفائی نہیں پا طبیعت کے نزاحت نہیں ہر سی گندئی کا نخوا دا دی دغا اولیاء دی قرآن یو سوی دی بل سوی انہم فتیتن دا خیوسو ظلمی و زوانان آمنو بی ربهم ایمان روڑو پا خپل ربان دی ایمان څنګه راوړو بس دا روز باندې چې کله عزیز قوم جشنو او جشن خسوخ بت پرستی وا ټول راځي مشیو په روز او عبادتونه کول د خپل بوتان یو تن په کې ظلمي داسې جدا شه د ونې لاندې کې ناستو بل ور دغه سجدا شو بیا یو بل سر رانیز دی شو دی یو بل نه تپوس کی خبره در ټولو یو وا چې دا قوم کم کار کی دا غلط ته دا دین نه دی د بوتانو عبادت کی ګورا هغه ذات یې پرې هوت چې زموکه اسمان مالک دی او د غیر الله عبادت کوي مدار دی ایمان شو په الله رب العزت باندې بس چې د قوم نه جدا شي د باطل نه جدا شي ودا علامی چې دی بندل الله حق پزړ کې چولې امنو بربهم یقین کړو په خپل رب باندې چې هغه لایق د عبادت ته هغه لایق د جزې دی وزدناهم هدى نمونگا دی تزیاد کو نور توفیق ناغا توفیق داو چی خلق تے خبری مسئلی شو روکلی سوک بیلی دو دا بیوتوی چی رو را توسکوی چتا تلیوی تاس دسوشی عبادت کوی پلو لیا سبان دیم جوڑ کری خدایان دیتوی چناوری نوینی نداغی پلاس کس خیر او شر او سنفع او نقصانی دا سکوئے نو خلق به یو بل سره وګوري چې دا دی خوې نوې خبرې شروع کړې. دغه سې خلق سره دا مسلې شروع کړې شروع کړې نو بادشاہ ته راپورټ شو. نو کله چې هغه راوختل او راوستلې نو دی وی چې بادشاہ ته خبره کو کوی من له خټې را بخای ټولو خلقو کار ووش او که انکار وکړ نو بیا خپل سمې ته ګورو وزدناهم هدا ته هدایت زیادت ستوي او هدایت کې کمال او ترقی ستوي چې د بل د اصلاح کوشش شروع کې بل ته امر بالمعروف او دعوت شروع کې مزیدا سو کړه کنه. نو کله چې راشه د بادشاہ دلبار ته نو دا ډیره ګرانه ای او بیا د بادشاہ دلبار او د قیانوس ظالم چې هغه خو به دا سوکولی دو نو بیا به ولا مهلت نه ورکو دا هغه سزای موتو بس. نو په داسې وخت کې راتلل او دربار کې او درېدل او بادشاہ ته او دا غټول عمله او ته مسله کول دا ډېر ګران کار دی. الله ذکر یو ربطنا علی قلوبهم زرنا می ولکلک روب می تن لری کو دا کله اذ قام کله چې او درېدل دربار کې دا دغه سلور حالت الله بیان کړو. یو تینابت وی آمنو بی ربهم بل تا هدایت وی وزدنام هدا بل تا استقامت او بل تا ربط القلب وی نو استقامت را غی پیز قامو کی ادری دکرنا او ربطنا که اللہ وی ماول ازرونک مضبوط کلل چیرے گئے ما وربطنا علی قلوبهم کلک میکلو زرون ددی از قامو کل چه ادری دو بادشاہ تا نخام خاتا پوس کئی کنا چه مجرم راوستیشی نو حاکم تینا تا پوس کئی کنا بادشاہ با تا پوس کلی ددی نا چه مر ربکم تاسو رب سوک دے فقالوا ربنا رب السماوات والارض وی دی زوانانو چې رب زمونږه هغه ذات ته چې رب د اسمانونو د زمکو دی د مسلې طریقې خلق ته خو وا ولي خامخا دا سوال پیدا کی کنه اده موحدین نه یو خامخا کی ارسو کنا وی تاسو رسول دلیل چې توای چې الله واحد لا شریک دی اته توای چې ما سره دلیل اسمانونو او زمکی دی او چې دی کی سدی ولی غیوم وی چې ربنا رب السماوات والارض دمرخ کار دلیل چه انسان داغی نسترگی نشی پٹولی چه براو گورن اسمان دی چه خکتاو گورن ازمک دا داس دلیلی پیش کن چه رب زمونگا غزات تی چه رب دا اسمانونو دا زمکو دی زمونگا غرب دیکن ماغی بار طویلی چه ولی تاسو باباگان نمانه تاسو دې حق کې سوای چې لکه مونږه خدا عقیده ده چې لوی ځوانه پني کې را رسي ولې دې تاسو سوای دا ګنا ده دا نه منې تاسو تاسو خو چوشي نو بیا ورپسې دیم نمبر دا خبرې کنه ښا چې تاسو دا عقیده ده چې مالک د اسمانونو او د زمکو زمونږ رب دې او غار سکول شي نو دا نور نشی کولی دی پا حق کم ساقی دادا ناغی وی لن ندعو من دونه الها مونږ دا کار نکو په دا غنه پویو مونږ په صحیح عقیده پویو ښا چره با आवाज نکو بغیر د الله نه بل چاته او بل مددگار ته لکه ستاسو چې څنګه دین دی او څنګه عقیده ده دا عقیده د مونږ نه ده زمونږ استاد ډیر فرق دی تاسو غیر الله ته आवाजونه کوئ او مونږ بغیر د الله نه بل چاته आवाज نکو نبی باطل پرسوی ویولی دی کسی چل لی دا سڑیر غٹ گنا دیسو دیتا تاسو شرک وائی دا پوچ سو جوان دی ناغیوی لقد قلنا ایزن شتوتوان کدا خبر او مکلاو غیر اللہ تم آوازو کن نو بوائیو پا دغا وقت کی دا سی دروغو چی دیر لری دی دا حق نا ډیر لري بلار شو لکه تاسو چې لري تلیه دا قران وی کنا کبرت کلمتان تخرجو من افواهم دا به تاسو ته وړه خبره ښکاری خدا وړه خبره نه ده دا خبره چا کړې ده نو هغه تلې په مخه باندې دا بیا د واپس کېدو سه امکان او امید نشتا شتوا تواده ابیا چه ترا ګرځي خان یقینا ابوای مونږه په دغه وخت کې داسې دروغه چډیر لری دي د حق نه اپوره مقابله ده کنه خان نغیو طبيعت دی ویلی چې تاسو مشران نه منې بزرګان نه منې دا څنګه دین دی دا خډیر د بیا د بی دین دی ښا چې باغې کې د مشرانو قدر نه وي د مشرانو لحاظ نه وي نغې وته وی چې موږ د مشرانو بیا د بینه کوو ها موږ وته صحیح خبره کوو او حق چې هر ځای کې نوې نه به کې کومشری نو حق بوته وای کومشری هم حق بوته وای دا بیدبی نه ده بیدبی دا ده چې د حق نه محرومه کی دا د وسره ظلم وکم موږ د مشرانو بیدبی نه کوو ها اولای قوم نتخذو دا زمونږ قوم دي خو لیکن دی کې یو غلطی ده او غلطه ته بخامخه غلطی وایي کنه اگر دا چې دیني ولي دي بغیر د الله نه الہتن نور مددګاران د خپل حاجتونو لپاره د خپل ضرورتونو لپاره د کې غلطی ده نو موږ خو به د بیز کنه کو چې چا کې غلطی ویني دا دغه نقصان دی تاوان دی نو دیو سړی سره اخلاص په زړه کې داده چې هغه د نقصان نه بچ کی کړي تپریوزی کوي تپریوزی هلاکیږي چې ته نه بچ کې خو ته داغه په تبایه خوشاله همغه د خپل قوم په تبایه باندې خپایو نو ځکه موږ وته غلطی خو چې دا کار مکوئ بغیر د الله نه بل څوک حاجت روا او کارساز نشتا دا هم غلطی ده هاو دا زمونږ حق دی چې د دلیل تپوس بکو که د مشر نه وي که د کشر نه وي دا حق دی ښه د دلیل تپوس به د هر چا نه کوي نو مونږ هم د دې نه مطالبه کوو لولا یأتون علیهم بسلطان بین دیولی رات لنکی پا عبادت تا دی خپلو آلیهاو باندی پا داس یو دلیل سرا چه دیر واضحی لکه مونگ چه دا اللہ پا وحدانیت باندی پیش که چه ربنا رب السماوات والارض دی تبین دلیل وی کنا دی دیم دا سی سلطان بین پیش کی کنا بس زمون و سر ایس کار نشتا نورو مون سا کار دی و دا زمون حق دی چی دا دلیل تپوس بکو دا دمرا پخوانه خبر رکھا ننم خلق دا دین تنگ دیخا شرک بکی چې ته نه تاسو کې چیر ور دا ولي دا سکه تاسو رسول دلیل لې ویو هو تاسو مړار دی کې دلیل لې دلیل لې دلیل لې وي دا ور دی کې نه دا خو دین کې دی دا خو الله ویلي چې به دلیل دین دین نه دی د دنیا کې به هم ته مطالبه کوي چې هاتو برهانکم دلیل راوړی قیامت کې به هم الله دغه خبره کوي فقلنا هاتوا برهانکم التبوتم اوما چې وس در سره دلیل شته چې تا وړیر فخر کو او تا به چې مونږ په حق یو انور تذف باطل وی کنا دنیا کې هوتا سره دلیل نو وس در سره شته فعلموا ان الحق لله التوبوش چې ګوره د الله حق مون بل چاله ور کړو دا مونږ ډیر زیاتې کړل ده خان مدا تاسو دار چانا وکی کا خوشاله ک خپای ښا لولا اتون علیم بسلطان مبین دی ولیرات لنکی د دې خپل الها او اولوہیت باندې او په عبادت باندې پداسي یو دلیل سره چې ښکارای اغیو گور دا مشران دی مشران نعلم تا پوس نکی مشروطا دی خدایی کنا بگور را مشرانو داوی دا خلق دی کنا خوا دا خو مشور دی پا بیادا بیسارا مشران نسوک تا پوس کئی ولی اغیو نپوئی گی نالی عرب العزت وی چه تا پوس نکی کنا دا مشران نا نوڑیر لوی ظلم با دنیا کی جوڑ شی فمن ازلمو ممن ابترا علی اللہ کذبا نسوک دے لوی ظالم دا وچانا چی جوڑ کری پا اللہ باندی دروغ منگا دا دی بے ادبی نکو خود دی دا اللہ دا دین بے ادبی کئی او بے حرمتی کئی ولی عبادت تا غیر اللہ کی او دلیل و سرنشتا د دین لوی به د بی بلشته چې خدای سره شرک کوي اته وته نه تپوس نه کوي زګه چې به د بی دا ها او کته تپوس کوي نو ته بیا دا به کنه دا د هغه زمانه نه خبر را روانه ده اوس بس فرق پکې نه دی راغلی ها اوسم دا حال دی چا نه چې تپوس کوي چتا سره څه دلیل لچ دا تاسو کوي کنه تا وبګه سپرې نه خو دو پیران دی په مخه کړی دی قبرونه دی په مخه کړی مزارات کنه او ارشی تاسو سره کته دی نو تاسو چرته دی دلیل معلوم دی چې دا کارونه جایز دی نو بس الٹاو پتا باندی راو گردی چی دا خبری مخ کی چانکو لی خدا تا سرالی بیدبو اگر مشرانو بیدبی کوئے دا علماءو بیدبی کوئے دا ردی دلیل لکھا اے قرآن چی وینو دی تبا ہم بیدبی وائسو تا خو اللہ رب العزت وی چې څوک شرک کوي او دلیل وسره نه دي د دنیا بلوي ظالم نشته فمن ازلمو بل وسو کې دنیا بلوي ظالم بل له څه دروغ جوړ کړی دي وې دا الله سره نږدې دي کنه د دې د الله سره ډېر لوی مرتبه ده لوی جاه ده او د دې سوال الله قبلي خامخا خامخا گورا دا اسم دا من جلو والا کل کل جذبہ کی راشی جمعی پرد بانده نو دا خبر اگور خانه دا خلی نخیجی ویتا اس تا پتا نشتا ده وس پا دی دور که دا سه اولیاشتا چه اغی خبرو کی نو اللہ رب العزت دا اغی دا خبری نا مجبوری گورو تا او دا دا اللہ شان دے تا دا آغا چا دا خلین روزی چا اول پا توحید باندے سرماتی چا دا مواحد ما او دا شیخ شاگرد ما دا پلانے ما او چا کلا استقامت پکی نئی حفاظت پکی نئی او دا اللہ دا دین سر اٹوک مسخری شورو کی نابی عدیز اعتراشی چا تاویزو نا کوا دمو نا چوا د ملکو او بیا دا مسلی کا و خلقو تا دا مسلی کا و خا چوی پا دی دور کی دا سی اولیاء شتا و دا سی بزرگان شتا و دا سی حستیں چی دا غی پا اللہ باندی پورا زور دے ہوئی او اللہ رب العزت و ایمان ازلم و رب میں دروغ جوڑ کرل چه کلوی دا دا اللہ نازولی دی کلوی دی اللہ سر شفاعت کئیو کلوی دا اللہ دا دی خبر کتن غرزی سوالی خامقا قبلی دا ټول افتراء دا ممن افتراء علاللہ کذبا دا غی خبر اوشو بادشاہ سر دربار کے اعلانو کو دا اللہ وحدانیت یہ پیش کو او ده هر خبر جواب یو که چه اغیب سوی نو اغیب دیب صفائی کولا که ده رب تپوسی تنو که نو تیوی چه ربنا رب السماوات و لرد براو گوره کتاو گوره ده خدای بندیانو بل رب امکی دیشی دنیا کی ابا کم زی ده غزه کم زی ده چه ده از مک آسمان ده خطول ده اللہ دی کنا چه اغا بل رب کم زی ده تاسو یادوئے کنا ابھی ایوی کتاسو مونگ تا دعوت را کوئے نلن ندعوا چری نکی گی مونگ بس تاسو مر گرتیا کو مونگ بغیر اللہ توازو نکو مونگ برا مدد شوائیو اچر نشی کے دے دیر لوے دروغ باوائیو ابھی آو تاغیوی چولی تاسو مشران نمانے نیولی نمانو ها اولای گور دا خکولی مشران ناستی زمون قوم دی ویو غلطی پا گشتا چی دی بغیر دا اللہ نا نور حاجت روا او کارسازان گرنلی دی دا غلطی دا پاکی کدا تلرش وکنا نبس دا زمون مشران دی مون بے قدر کو مون ورپسی پیزار گرزو مون با ولی با مون مشران نو او مشر دی تنشی ویلی چا دی شرک کئی آمشری بیا غیوی چی گورتاو دا مشران نتا پوس کوئی لکا وسوی کنا ای گور دی که بلکل دا غنشتا کناوی ادب لوی عالم بناستی لوی قاضی قضات و مفتی بناستی ادیب دا غنتا پوسو نشورو کی او یاتو نبوتاوی ولی او کسو چل لی خام خواب تا پوست کو چی لولا یا تو نالیم بی سلطان بیین تا چی دوم رغت کار کئے نو دلیل باسر نی داو تا خلق گمرا کئے دا دنیا دا دلیل دنیا دا دا حجت او دا برحان او کتاسو اے چی نا دا اس خبرن دا بس دا مشر دلیل دے دا عالم دلیل دے دے چی سوئی نو بس غمون تا منظور دا نلاوی فمن ازلمو دمر الوی ظالم بل سوکشتے دنیا کی چی خبر کئی دین وطوئی عبادت وطوئی خلق لدعوت ورکئی ادلیل ورسر نشتا دا ډیر لوی ظلم دے دنیا کی من ازلم من افترا علی اللہ کذبا دا ټول پلاوان دروغ جوړول دي چې څوک خبره کوي او دلیل پې نه پېښ کوي او صرف دا وایي چې مړ وایي نامنګ د علماو نه اوریدلی اسې نوایو تغینم اوریدلی وای دا اجازه نشته قران اجازه نور کوي چې ته د دین خبره کې او دا وای چې مدا مونږ د غین اوریدلی ولا تقف ما ليس لك بعلم چې تا په خپل دلیل پنيز د کړن دا خبره مکو غلط خلق صلاح لا کې او تبا کې او غر کې خلق گمراه کې دي تا تقلید جامد ویل شي کنه چې د قران هر آیت چې ګورې نو په دغه خلق رد کوي چې ښا تاسو ته یو خبر او کې نو بس تپوس به نه کوي رستو تاسو د چا په مذهب باندې په دې خفخر کوي چې مونږه احناف یو کنه او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب یو د امام ابو حنیفه قول ته نه دی یاد اسی په مذهب یې اگر خویلی چلایم بغی لی حدن ان یقول بقولنا حتی یعلم من این قلنا اچال دا جائز ندی چی زمون پا یو خبر باندی عملو کی سو پوری چی نیو پی جندلی چی دیر کم زینوی لی دا اگر وی چی زمان خبر دا قرآن ننی دا حدیث ننی میمن ہے دا خود امام قول لکھا اغاوئی دا تکم علماء یا دا اغاد امام ابو حنیفہ نوچت تی چطو اینا نا دین و تپوس نکی دا خوگورا بیدا بیدا ولی اغی و تا تا غلط خبر کئی و اتوسط پوئی که تا خوص را لویشوی دا خوان پریکلی کنا تا خود دین نا نی خبر چی دین ستوئی کنا تبایی باوکی چې امام وای چې زما خبره د قران او حدیث نه نینو دیوال لرا واچوي او ته وای چې نه علما نه به تاسو نه کوي دا به د بیدا دا خودي به د به کار خراب کنه ښا مخلوق ټول په تیار کې پراته دي نو کله چې هغه د بادشاه سره او د قوم سره خبره وشوه وشوه او هغه ونه منله بس دې ته اعلان وکړو چې د لوی خلق او زامن یې د غیل حز کوم او تاسو ته سبب پورې مهلت در کوم د شپې مشوره او کایزان سره یا به توبه وباسه رجوع او کای د خپل خبر نه آیا به تاسو له سزا موتی بس بیا غیر راضی او خپل میان کې مشوره کوي اجدا کیږي د قوم نه ښا واخره